मुझ में हाँ, अब तू ही तो हर सू हर जगह, अब तू ही तो हर सू हर जगह। बुझ सब सुबह मिलत दश्वय जदा, बचस लब सदुआ मिलत दश्वय जदा। मदना माशपा दिलबरा, मदना रे हाँ तेरा साया तो मैं संग तेरे ना रह सकूं, हाँ इस सफर में तो मैं हूँ, पर संग तेरे ना रुक सकूं।